Чи бачив він те судно, що в лимані стоїть? Та що чув про нього? І дізнавшись, що хлопець на власні очі бачив його, стала з незвичайною жвавістю допитувати. Яке ж з собою те судно? Чи біле воно? Та чи з високими щоглами? Чи таке, тобто, як те океанське, фотографія якого висить у неї в хаті і яке водить її син? Для неї не було б, здається, несподіванкою, якби це саме він, син її, капітан Дорошенко, прибув із далеких плавань додому, прибув би аж сюди та кинув якір на видноті у рідного степу і поблизу материної домівки. Хлопець, однак, змушений розчарувати стару. Не біле воно і не з високими щоглами. Сива залізна гора маревіє серед моря. Бойове судно, на якому в біноклі, певне, можна було б помітити і жерла гармат. Увечері Сашко і Віталій поспішають у кіно. Сашко навіть не підозріває, як друг його ждав цього вечора, бо не мав же сумніву Віталій, що Тоня неодмінно прибіжить на картину, адже вона бігає на всі фільми підряд, гарний він чи поганий. По дорозі до них приєднуються ще кілька хлопців. І вони йдуть до клубу цілою ватагою. Сашко розмашисто скакає між ними на своїх милицях, весело критикує назву фільму. Ще подивимось одну любов. Любов у вересні. Любов у березні. Це вже було. Вже я бачив не менше, як 1001 любов. Всі сміються, і сам він теж. Глянеш збоку, йому ніби аж розвага скакати на отих милицях. Так звично, розгонисто кидає він себе вперед, метляючи своїм буйним чубом. Були вони вже біля клубу, коли Віталик враз наподив хлопців, круто змінив курс, рвонув у бік. «Ти куди? Ідіть без мене! Громадянине, ідіть!» І, спаленівши, кинувся від них у парк в гущавінь. Хлопці не встигли спитати, який його гець укусив. А гець той був тут, поблизу. Хлопці, здається, не помітили. А Віталій вмить узрів серед натовпу саме ту особу, яку узріти хотів. Аж упекло Віталика, аж памороки йому забило від того, що він бачив. Тонька стояла біля клубу, стояла в колі сержантів з полігона і хихи та реготи з ними справляла. І гадки не мала про якогось там Віталика. Вихизовувалась безтурботно перед сержантами, а вони перед нею козирились на фабрині, як до параду. «Браві такі! Що куди там Віталієві?» З ними тягатись. Він одразу відчув своє жалюгіддя. Готовий був крізь землю провалитись, побачивши, що він зайвий. В парку безлюдно. Увесь парк ще нагрітий після спековитого дня. Млостиво, гаряче духмяно, дихає тамариск. Тує дурманить своїм запахом, аж голова чуманіє. Тунелями протяглися Туєва алея, Ялівцева алея, що зосталися ще від давнього планування. Високий пірамідальний дуб, а внизу навколо нього поясом знову туя, покручена, м'язиста. В її тропічно-густих кущах дітвора любить бавитись вечорами. І Віталик ще недавно тут гасав. Грали у ховачка або залізуть було в кущі і ревуть тарзанами, намагаючись перекричати гучномовець, що день і ніч реве біля чайної. А за ними ганявся директор. Він дуже пильнує цей парк. Ось сафора, диковинне південне дерево. що квітує у липні білим та запахущим квітом.